göllere daldım, evvelden kurtarmıştım. Şimdi orada kaldım, şimdi orada. Evvelden kurtarmıştım, şimdi orada kaldım, şimdi orada. Aşkın da yok cucundur. Allah sevmeyi yazdı, ayrılık ne içindur, ayrılık ne. Allah sevmeyi yazdı, ayrılık ne içindur, ayrılık ne. Gecem gündüzüm olmaz, güneşim bile vurmaz. Gecem gündüzüm olmaz, güneşim bile vurmaz. Yüreğimde yanmayıp böyle ayrılık olmaz, böyle ayrılık. Aşkın be yok cucundur, yürek sevmek içindir, aşkın be yok cucundur. Allah sevmeyi yazdı, ayrılık ne içindir, ayrılık ne. Aşkın be.